بارگاہ امیر علیہ سنت میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے نزدیک قابل رشک کون ہے؟ ہم سیٹھ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، بخدا میرے نزدیک کوئی مالدار سرمایہ دار قابل رشک نہیں ہے، میرے نزدیک قابل رشک وہ ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر، ایمان کی دولت ساتھ لے کر اپنی قبر میں جانے میں کامیاب ہو گیا، واللہ العظیم وہ قابل رشک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نہیں پتا کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے بھی یا نہیں. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے، اور خاتمہ بالخیر ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خدا کی قسم بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.